Épp csak belekezdtem, egy csútra három oltást kaptam. Még csak nem is üti bele az ormányt, az Orbán kormány. Mit számít, hogy nevezed, ez New Wave vagy kortárs? Vagy spontán, de belemegyek, amikor csak akarok. Én lakom maga megint matra, ha nulletet adtak. Ha üres a pak-pak, akkor csiki pak-pak. Melyik kötök vagytok, te bele ne szívjad, ígélsz, amíg elveid vannak ezt. De bár nem az van, mint rég, alul túloldalán. Bár ezelőtt sem volt szép, alul túloldalán. De már nem az van, mint rég, alul túloldalán. Bár ezelőtt sem volt szép, nem hallom, mikor mondod azt, hogy ez meg ez van. De szarom, ha nincs időre, hogy rendbe szed magad. Gondolj arra, tesi, milyen flashbe lesz, ha majd jövőre 250 erre peszt a Tesla. Ez az álom lehet más, mint amire vágysz. Mindent megkapsz, amit akarsz, amit kiejtesz a szádon. Nem egy fasz vagy, aki milliókat szór el ilyenekre, hogy Suzy, Tubi, Fiji, taxi az a víz, ja, be is osztja, akár a kövi szezonig, ja, kicsi me time, olcsó dopamin. Van olyan is, vagyok olyan is, úgy ez az az én, és ugyanaz az az íj, aki régen. De már nem az van, mint rég, alul túloldalán. Bár ezelőtt sem volt szép, alul túloldalán. De már nem az van, mint rég, alul túloldalán. Bár ezelőtt sem volt szép, Flatta a plomó, van a plató motyó. De nem dobok bogyót, vágod, nem dobok bogyót. Leszakad az arcod, nektek nincsen több botok. De hiába az okok, szektetes meg motok. Csak a feszkótól vagyok, faszek szedeszkótból. Büdös csaj, mint a Tesco-ból. Hozott hal, desi ugyanaz a desi, aki régen volt. Megmaradok az, aki voltam, és nem csúszok, mászok. Megmutatom neked, hogy ki vagyok, én már a csúcson járok. Ha lekeverek, testvérem, akkor lesz dínom, dánom. A tígyom lángó, bárhol én kirántom. Most nem baszok veled, egy három lakó leszek, mert egy három nagyon meleg. De már nem az van, mint ég, alul túloldalán. Bár ezelőtt sem volt szép, alul túloldalán. De már nem az van, mint rég, alul túloldalán. Bár ezelőtt sem volt szép, alul túloldalán.